yağında karşan var, kaldır hakka yalvar. Yağında darşan var, kaldır hakka yalvar. Kudan böyle yaradı, benim elimde ne var? Neyim, neyim, neyim? Bala ay kız, kalmış bir şey yalnız. O yaman, deydi o yaman, yeri o yaman. Yarı o yaman, o yaman, o yaman, gözüm karası beni dilhun edecekti, beni mecnun edecekti. Yağında gökün işten geldi geçti havuçtan. Yağında gökün işten geldi geçti havuçtan. Beyramdır beyramlaşak, sen bu dağdan ben düşten. Neynim, neynim, neynim? Bala ay kız, kalmış beçe yalnız. O yaman, deydi yarı o yaman, o yaman, o yaman, gözüm karası beni dilhun edecekti, beni mecbur edecekti. O yaman, deydi o yaman, yarı o yaman, o yaman, o yaman, gözüm karası beni dilhun edecekti, beni mecbur edecekti. Ben gidirem hamama, demen kayın babama. Ben gidirem hamama, demen kayın babama. Özü bağbancı kızı, bizden ister şamama. Neyim, neyim, neyim? Bala ay kız, kalmış bekçe yalnız. O yaman, neydi? Yarı o yaman, o yaman, o yaman, gözüm karası beni dilhun edecekti, beni mecbur edecekti. O yaman, deydi o yaman, yarı o yaman, o yaman, o yaman, gözüm karası beni dilhun edecekti, beni mecnun edecekti. O yaman, deydi o yaman, yarı o yaman,